دا احزاب پسر هر زلمی محیدر دا احزاب پسر هر زلمی محیدر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دا احزاب پسر هر زلمی محیدر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دنوفل او عمرو بهم داوي انجام دنوفل او عمرو بهم داوي انجام حيدري گزارونا لروم مدام حيدري گزارونا لروم مدام نور دهر کرور ما توم گهکر نور دهر کرور ما توم گهکر د سلمان فارسی د غزا و هنر د سلمان فارسی د غزا و هنر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دا احزاب بصر هر زلمی محیدر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر د دشمن پسینا کی مزڑا کڑ ورمات د دشمن پسینا کی مزڑا کڑ ورمات خاص دانو په دوی مرگ د خندق عملیات خاص دانو په دوی مرگ د خندق عملیات زمون امام د لخکر د الله پیغمبر زمون امام د لخکر د الله پیغمبر د سلمان فارسی د غزا و هنر د سلمان فارسی د غزا و هنر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا احزاب پسر هر زلمی محیدر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا خندق عملیات مو شروع لروبر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دبریا خوبینن پشکاس شو تعبیر دبریا خوبینن پشکاس شو تعبیر خنزیر زلائی پخپل و دامو کراگیر خنزیر زلائی پخپل و دامو کراگیر سناکاما اشر داد ترامپ نویخگر سناکاما اشر داد ترامپ نویخگر دا سلمان فارسی دا غزا و هنر مسلمان فارسی دا غزا و هنر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا احزاب و پسر هر زلمی محیدر، دا خندق عملیات مشرو لروبر، دا خندق عملیات مشرو لروبر. دا سلمان فارسی دا غزا و هنر، دا سلمان فارسی دا غزا و هنر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. نور نتوان د بایلل غلیم د یرغل، نور نتوان د بایلل غلیم د یرغل. د خندق پنیک پان مودینز لون قسل، د خندق پنیک پال مودینز لون قسل. د ساجید لا ټبر بنور زی یرغلګر، د ساجید لا ټبر بنور زی یرغلګر. د ساجید لا ټبر بنور زی یرغلګر. د سلمان فارسی د غزا و هنر، د سلمان فارسی د غزا و هنر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د احزاب پسر هر زلمی محیدر، د خندق عملیات مشرو لروبر، د خندق عملیات مشرو لروبر. د سلمان فارسی د غزا و هنر، د سلمان فارسی د غزا و هنر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.